بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العزيز العظيم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جن مقرب ترین ہستیوں کا انتخاب فرمایا، جن کے واسطوں سے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے، وہ انبیاء کرام کہلاتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 124,000 انبیاء کرام کی آمد ہے. آخر میں امام الانبیاء تاجدار رسالت سرور کونین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. نبی اللہ کی جانب سے امت کے درمیان ایک ایسا نمائندہ ہوتا ہے جس کا عمل امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے. نبی اپنے کردار اور کیریکٹر کے اعتبار سے انتہائی پرہیزگار، محتاط، پاکیزہ ہوتے ہیں، تبھی تو انسان ان کے عمل کو دیکھ کر اتباع کرتے ہیں. ہم چونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم اپنے نبی کی اتباع کی بات کریں. پچھلے انبیاء کرام سچے تھے، برحق تھے، لیکن ان کی امتوں نے کتابوں کو ضائع کر دیا، انبیاء کرام کی تعلیمات کو ضائع کر دیا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب قرآن مقدس بھی محفوظ ہے، اور آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث، آپ کے اقوال، آپ کی سنتیں، آپ کے طور طریقے، یہ بھی محفوظ. امت کو پیغمبر سے کیسا رشتہ رکھنا چاہیے، یہ ایک اہم سوال ہے. امت کا پیغمبر سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ پیغمبر کی محبت امتی کے دل میں اگر دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں. امتی کے دل میں، امت محمدیہ، ہم اور آپ، ہمارے دلوں میں جب تک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں. اسی کو شاعر نے کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قرآن نے کہا، اے ہمارے محبوب، آپ امتیوں سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ان کی محبت غالب آ گئی، دین کے راستے میں جان و مال خرچ کرنے کی محبت ان کی محبت پر غالب آ گئی، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو. کس چیز کا؟ اللہ کے عذاب کا. فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، اللہ اپنا عذاب لائے گا. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. انسان بھائی بیٹھیا، کئی مقامات قرآن نے کئی مقامات پر یہ بات کی، اس آیت کے اندر تجھے بات کہی کہ تمہارے آل و اولاد، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا سامان، تمہارا کاروبار، ان سب پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا بند قدوس کی محبت، عظمت اور اطاعت غالب ہونی چاہیے. یہ ایک بات، یہ پوری بات نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ یہ ایک بات. دوسری بات سنیے، دوسرے مقام پر قرآن کہہ رہا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگیوں میں نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں. اس آیت میں کہہ رہا ہے محبت نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں، دوسری آیت میں کہہ رہا ہے اطاعت نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں. صرف محبت کی آیت نہ پڑھی جائے، قرآن کے اندر محبت کے بغیر بھی ایمان کی نفی ہو رہی ہے اور اطاعت کے بغیر بھی ایمان کی نفی ہو رہی ہے. دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے تب تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو اپنے معاملات میں، اپنے اختلافات میں حکم نہ مانے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل کے اندر کوئی میل، کوئی ملال، کوئی تکدر، کوئی گندگی نہیں ہونا چاہیے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور 100% تسلیم کریں. جب تک یہ بات نہیں پیدا ہوگی ایمان مکمل نہیں ہوگا. فلا وربک لا یؤمنون، اب سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت، آپ کی تعلیمات پر عمل، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی تو گاڑی پٹری پہ رہے گی. کوئی ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، ایک پہیہ پٹری سے اترا ہوا. پہلے ہم محبت کو لے لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آج بھی دنیا میں بھی، ہندوستان کے اندر بھی، غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی ہے. آپ کی شان میں ناطے کہتے ہیں، جس کی طبیعت چاہے آئیے ہم دکھا دیں گے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہنے والے صرف مسلمان نہیں، ہندو بھی ہیں. اور جب اس ملک میں اردو کثرت چلتی، آج سے 50 سال پہلے آپ لوٹ جائیے، ہندو کثرت سے اردو بولتے تھے. اس وقت مشاعروں کے اندر، جلسوں کے اندر غیر مسلم آ کر نعت پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، آپ کی منقبت میں، آپ کی شان میں لمبے لمبے مضامین موجود ہیں غیر مسلموں کے. خود مکے والے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اختلاف حضور کی ذات سے ان کو نہیں تھا، اختلاف آپ کی تعلیمات سے تھا. اگر حضور کی ذات سے اختلاف ہوتا تو بادشاہت کی پیشکش نہ کرتے. بہت مشہور واقعہ ہے عتبہ بن ربیع، مکے والوں کا سردار ہے. ان لوگوں نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار دے کر بھیجا، پاور آف اٹارنی، کہ تم جاؤ اور کسی طرح بھی ان کو منا لو. کس کام کے لیے؟ یہ بتوں کی مذمت نہ کرے، شرک پرستی کی مذمت نہ کرے، غیر اللہ کی پوجا کا انکار نہ کرے. اس کے مقابلے میں بادشاہت مانگتے ہو دے دو، دولت مانگتے ہو دے دو، کسی خاندان میں رشتہ مانگتے ہو دے دو، عہدہ مانگتے ہو دے، سب وہ آ کر بیٹھا آپ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے، قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے، ادھر مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ آ کر بیٹھ گیا. بھتیجے، ہمارے مرحوم بھائی عبداللہ کو جب بچہ ہوا تو صرف تمہارے خاندان میں خوشی نہیں منائی تھی، پورے مکے والوں کو خوشی ہوئی تھی کہ ایک مرحوم بیٹا عبد المطلب کا، ایک بیٹا جس کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ نے اس کی بیوی کو بچہ دیا تو چراغ سے چراغ جلا، دادا کو بھی خوشی ہوئی، چچاؤں کو بھی خوشی ہوئی، رشتے داروں کو خوشی ہوئی، پورے خاندان کو خوشی ہوئی. بیٹا تمہارا بچپن ہماری نگاہوں کے سامنے گزرا، تم بڑے ہونہار تھے، بہت شریف تھے، بڑے سچے تھے، تمہاری جوانی بے داغ گزری. ہم لوگ آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو مکے کا سردار بنے گا، ہم دنیا والوں کے مقابلے میں فخر کر سکیں گے کہ ہمارا سردار اتنا شریف، اتنا پاکیزہ، ایماندار. بیٹا تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، یہ تم نے اچانک کیا شروع کر دیا، آبا و اجداد کے دین کا انکار کر دیا، بت کی پوجا کا انکار کر دیا، مورتی پوجا کا انکار کر دیا. اور یہ بات میں بار بار کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے اس تلخ حقیقت کو، مکے والے خدا کے منکر نہیں تھے، مکے والے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، خدا کے منکر نہیں تھے، خدا کو تو وہ بھی مانتے تھے. کہتے کیا تھے؟ میں نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کے واسطوں سے اللہ تک پہنچتے، دیوی دیوتاؤں کے واسطوں سے اللہ تک پہنچتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا، میں نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت کرتے رہے اور غیر اللہ کی بھی کرتے رہے تو اللہ کی عبادت نہیں ہوئی. اللہ کی عبادت اس وقت ہوگی جب غیر اللہ کا انکار کرو پھر اللہ کو مانو. پہلے لا الہ کہو، بعد میں الا اللہ کہو، تب کلمہ معتبر ہوگا. اللہ الہ الا کہہ دینا، اللہ ہمارا خدا ہے اور یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ کلمہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے اندر بندوں سے کہلوایا گیا، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عربی کا اصول ہے، سسٹم یہ ہوتا ہے، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. ہونا چاہیے تھا نعبدک و نستعینک، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہلوایا. کیا کہلوایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. نعبدک، آپ کی عبادت، یہ نہیں کہلوایا گیا، صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. اسی بات کو دوسرے مقام پر قرآن نے کہا، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی کائنات کی بڑی نشانیاں، رات، دن، سورج، چاند، اور دنیا کی وہ ساری وہم پرست قومیں جو اللہ کے ماسوا دوسروں کی پوجا کرتی ہیں، جس چیز کے اندر ان کو ذرا سے بھی شکتی نظر آئی، ذرا سے بھی عظمت نظر آئی، ذرا سی بھی بڑائی نظر آئی، اس کو خدا مان لیا. سورج بہت روشنی پیش کرتا ہے، وہ بھی خدا. چاند ٹھنڈک پیش کرتا ہے، وہ بھی خدا. برگد کا پیڑ بہت بڑا ہوتا ہے، سایہ دار ہوتا ہے، وہ بھی خدا. جو جانور دودھ دے وہ بھی خدا، جو پانی سوتا نہ ہو وہ بھی خدا، پہاڑ بہت بڑا وہ بھی خدا. ایک تصور ہے ان کے یہاں، بےچارے بچے. اور جن کے پاس سچائی تھی وہ سچائی نہ ماننے کو تیار نہ پیش کرنے کو تیار. قرآن نے کہا، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، سورج اور چاند کی پوجا مت کرو. کیوں کرتے ہو؟ بہت بڑے ہیں. اس لیے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون، اس خدا کی پوجا کرو جس نے ان سورج چاند کو پیدا کیا. سورج بڑا ہے، جو گئے اس کے آگے، جس خدا نے سورج کو بنایا وہ کتنا بڑا ہوا. سورج شروع ہوا، جب سورج نکلتا ہے دنیا کی بہت سی قومیں سورج کی پوجا کرتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے سورج سے نکلتے وقت اس کے چڑھنے کے منظر کو دیکھتے ہو اور شام کو ڈوبنے کا منظر نہیں دیکھتے. جو سورج صبح نکلا شام کو ڈوب نہیں گیا، خدا تو وہ ہے جس کو کبھی زوال نہ آئے. هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, جو کبھی سوتا نہیں ہے, کبھی بیمار نہیں پڑتا, کبھی اس کو زوال نہیں آتا, بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی, نیند نہیں لگتی, بیمار نہیں پڑتا. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اس سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں. قل هو الله احد, اللہ الصمد, وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی اولاد پیدا ہوا. دنیا میں پاگلوں کی کمی نہیں. کچھ لوگ خدا کی خدائی کے منکر ہیں. آج گھر سے اس کا موضوع نہیں ہے, لیکن ایک آدھ باتیں بتلا دوں, آپ کے بھی کام آئیں گی. دنیا کی ہر چیز کو کسی نے پیدا کیا؟ جی ہاں. تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال میں نے اس سے پوچھا. دس سے واپس ذرا گنتی گنو. دس, نو, آٹھ, سات, چھ, پانچ, چار, تین, دو, ایک. ایک سے پہلے, ایک سے پہلے کچھ نہیں. اللہ ایک ہے. قل هو الله احد. دو کیسے بنتا ہے؟ ایک سے. تین کیسے بنتا ہے؟ دو سے. ایک کیسے بنتا ہے؟ اللہ احد ہے, اس کا کوئی خالق نہیں. بہرحال یہ آج کا موضوع نہیں. بات کیا چل رہی ہے؟ دنیا کی چیزوں کی طاقت دیکھ کر ان کے آگے جھکنے والوں, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے گا. ان كنتم اياه تعبدون, اگر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر غیر اللہ کو چھوڑنا ہوگا, اور اگر اللہ کو بھی ماننا ہے, غیر اللہ کو بھی ماننا ہے, اسی کا نام تو شرک ہے. یہی کام تو مکے والے کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے والوں سے اسی پوائنٹ پر جو اختلاف تھا, اور کس بات کا اختلاف تھا؟ کیا خانہ کعبہ کا طواف وہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. کیا قربانیاں وہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. اللہ کو وہی مانتے. مطالبہ کیا تھا؟ جس طرح ہمارے آباء و اجداد سینکڑوں ہزاروں بتوں کو مانتے آئے, آپ بھی اس کو تسلیم کر لیجئے. اس کے مد مقابل, اس کے سامنے عدیم سے میں کیا چاہیے لے لو. عتبہ بن ربیعہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ عرض کیا. آپ سنتے رہے. جب وہ اپنی بات پوری کر چکا تو آپ نے پوچھا, چچا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ اور مجلس کا ادب بھی یہی ہے, ایک آدمی اپنی بات لے کر آیا ہے اس کو پہلے لے لیں. اس نے کہا, ہاں بیٹا میری بات مکمل ہو گئی. آپ نے فرمایا, میں کچھ کہوں؟ ضرور کہو بیٹا, ہم تو تمہارا جواب سننے آئے ہیں. اس کو یہ امید تھی, اتنی بہت کی لالچیں میں نے دے دی, کہیں نہ کہیں سودا پڑ جائے گا, ڈیل ہو جائے گی. آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. قرآن پاک کیا کہنے کا, اللہ کا پاکیزہ کلام ہے, لیکن قرآن کا بعض حصہ, بعض صورتیں, بعض رکوع کسی مخصوص عنوان پر مشتمل ہوتے ہیں. آپ اس وقت چوبیسویں پارے کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے آنے والے کے سامنے قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھی وہ ہے, حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم, کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. سبحان اللہ, کیا پاکیزہ عنوان ہے قرآن. یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے اس مختار کل کا, اس مالک الملک کا, اس جبار و قہار کا, جو ایک لمحے میں دنیا کو تہ و بالا کر سکتا ہے. انسانوں, تمہاری تمام تر نالائکیوں کے باوجود, تمام تر شرارتوں کے باوجود اپنی قدرت کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتا؟ والرحمن الرحیم, اس کو بندوں سے بہت پیار ہے, اس نے مہلت دے رکھا ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم, كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. یہ ایسی پاکیزہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے. بشیرا و نذیرا, ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والا اور نافرمانوں کو ڈرانے والا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون, بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ سنتے نہیں ہیں. یہ گفتگو چل رہی, یہ گفتگو چل رہی, آگے جا کر قرآن نے اپنا لب و لہجہ بدلا, انداز بدلا اور کیا کہا؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دین کو سمجھا رہے ہیں, قرآن دین کو سمجھا رہا ہے, لیکن ان کو یہ بات بھی بتلا دیجئے, یہ حقیقت بھی بتلا دیجئے کہ دنیا کے اندر بہت سی نافرمان قومیں ہلاک کی گئیں. خدا جس طرح ان قوموں کو ہلاک کرنے پر قادر تھا, تم کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے. اس کو خدا کی مجبوری مت سمجھو, اس کو پیغمبر کی مجبوری مت سمجھو, ہمارے محبوب کو تکلیف مت دو. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے, شرارتوں پر برقرار رہیں گے, تو آپ کہہ دیجئے میں تم کو ڈراتا ہوں ویسی چیخ سے, ویسی آواز سے, ویسی چنگھار سے جیسا قوم عاد اور قوم ثمود کی ہلاکت کے لیے تیز ہوائیں چلائی گئی, چیخ بھیجی گئی. جب قرآن پاک کی یہ آیتیں آپ نے پڑھی تو اس بعد ان رویہ صاف گیا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. بھتیجے, میں خاندانی حصے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اس سے آگے مت پڑھو, یہ مضمون مت پڑھو. اور اس کے بعد چپ چاپ اٹھ کر آ کر مکے والوں کے پاس پہنچا, مشرکین مکہ کے پاس, جو اس بات کے انتظار میں تھے کہ ہمارا نمائندہ وہاں گیا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی اچھی خبر لے کر آئے گا. لیکن آنے والے کے چلنے کا انداز, چہرے کا انداز دیکھ کر کے, خط کا مضمون باپ جاتے ہیں لفافہ دیکھ کر, وہ لوگ آپس میں کہنے لگے یہ بھی گیا, اس کا بھی کام ہو گیا, یہ تو سر جھکا کے چلا آ رہا ہے. آ کر بیٹھا, ان لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا اگر میری مانو تو میری رائے یہ ہے, اس نوجوان کو مت چھوڑو, اس نوجوان کو مت چھوڑو, اس کو اسی حال پہ رہنے دو, اگر یہ سچا ہوگا تو تمہارا ہی نام بلند ہوگا, اگر ان کو غلبہ نصیب ہوا, عزت نصیب ہوئی, تو ہمارا ہی بچہ ہے مکے کا, ہمارا ہی نام ہوگا, اور اگر جھوٹے نکلے دنیا کی دوسری قومیں خود ان کا کام تمام کر دیں گی, تم ان کے چکر میں مت پڑو. ابو جہل اور دوسرے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان لوگوں نے کہا تجھ کو ہم نے بہت سمجھدار سمجھ کر بھیجا تھا, تم بھی ویسے ہی نکلے. یہ میں نے آپ سے ایک واقعہ سنایا. اس قسم کے نصیب واقعات مکے والے آپ سے خوشامد کرتے تھے کہ آپ صرف ہمارے دیوتاؤں کی مذمت مت کیجیے, بت پرستی شرک پرستی کی مذمت بند کر دیجیے, آپ کی ساری سچے ہمیں قبول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو کوئی اختلاف نہیں تھا, آپ کے کردار سے کوئی اختلاف نہیں تھا. اگر آپ کی ذات سے اختلاف ہوتا تو جس رات آپ کے مکان کا محاصرہ کیا گیا ہے اور جس رات آپ اللہ کے حکم سے مجلے کو چیرتے ہوئے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں, بڑا عجیب منظر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا, سرزمین مکہ سے آپ کو محبت تھی, خانہ کعبہ سے آپ کو محبت تھی, مکے سے نکلتے ہوئے آپ نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا, اے سرزمین مکہ اور اے خانہ کعبہ, اگر اس بچی کے رہنے والے مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے, میں خدا سے قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ جدا ہو رہا ہے, آپ کو بے پناہ دکھ ہے, لیکن کیا کرے, دشمنان اسلام جان لینے کے لیے تلواریں لے کر باہر کھڑے. جس وقت وہ لوگ آپ گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے, آپ کی جان کے در پہ تھے, سینکڑوں لنگی تلواریں باہر ناچ رہی تھی, آج تو سکہ بوٹی کر دیں گے, آج تو خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے، اس رات میں بھی ان نالائقوں کی امانتیں آپ کے پاس. جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کے نکلے ہیں، اس رات بھی مشرکین مکہ کی امانتیں آپ کے پاس تھی. اگر آپ کی ذات سے اختلاف ہوتا، اگر آپ کی امانت کو شبہ ہوتا، آپ کے کردار سے اختلاف ہوتا، ان کی امانتیں آپ کے پاس ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنے بستر میں لٹایا تھا اور یہ کہا تھا، علی یہ امانتیں ہیں مکے والوں کی، ان کو ادا کر کے آنا، میں کیسے واپس کروں، وہ تو میری جان کے در پے ہیں اور میں ان کو لے کر مدینہ نہیں جانا چاہتا. جس کی فلاں کی امانت اتنی، فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی، یہ امانتیں دے کر آنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں لیتے وہ امانتیں رکھی. جب دن ہو گیا تو باہر سے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے پوچھا کیوں کھڑے ہیں آپ لوگ، کیوں جمع ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو گئے، وہ گئے کہاں، ایسے تو گئے وہ اسی راستے. ہوا کیا، گھر کے باہر سینکڑوں افراد جمع ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، باتیں ہو رہی ہیں. اب جب ہر طرف ہم ہی لوگ کھڑے ہیں تو آدمی جائے گا کہاں؟ ہیلی کاپٹر تھا نہیں، کوئی سواری تھی نہیں کہ آدمی اڑ کے نکل جائے گا، جائے گا ایسا ہی. خدا بند قدوس اپنی قدرت کا روز روز مظاہرہ نہیں کرتا، لیکن جب مظاہرہ کرنا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا. خدا بند قدوس نے آپ سے کہا، آپ سورہ یاسین تلاوت کیجئے اور مٹھی بھر آپ مٹی لیجئے ریزے، اس پر سورہ یاسین کی آیت پڑھیے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کو اندھا کر دیا، آپ دکھے گا نہیں، اور یہ کہہ کہ آپ مٹی پھینک دیجئے. جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خدا بند قدوس نے کہا کہ ابراہیم پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کر دو، اللہ کے بندو اللہ کا گھر بن گیا ہے، حج کرنے آؤ. اب جن سننا کی بن حج یا تو کر جا رہا ہوں اعلیٰ کل بادل یا تین امین کل حج بن امین. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری آواز کہاں تک جائے گی، میل دو میل دس بیس میل، دنیا بہت بڑی ہے. اللہ نے کہا، ابراہیم تم آواز تو لگاؤ، پہنچانا ہمارا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور وہ آواز ان سارے خوش قسمت بندوں کی روحوں تک پہنچ گئی جن کو حج کی سعادت نصیب ہوگی. اسی آواز کا صدقہ اور سپیل ہے کہ ہمارے اندر وہاں جانے کا شوق پیدا ہو. جن کے پاس پیسہ ہے ان کو اندازہ نہیں ہوتا، غریب آدمی مکان دیکھ کے حج کرنے جاتا ہے، کھیت دیکھ کے حج کرنے جاتا ہے، دو دو پانچ پانچ روپے جمع کرتا ہے، بیس پچیس سال جمع کرتا رہتا ہے، کس شوق میں بیت اللہ جاؤں گا، حج کر کے آؤں گا. یہ شوق کیوں پیدا ہوا؟ وہ آواز پہنچی ہمارے کانوں تک، اور جو نہیں پیدا ہوئے ان کی روحوں تک. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے پھونک ماری، اللہ نے اس کے ذرات ان سارے دشمنوں کے آنکھ میں پہنچوا دیا. اب ہر شخص کی آنکھ میں مٹی کے ذرات چلے گئے، وہ اپنی آنکھیں ملنے لگا، وہ سمجھا خالی میری آنکھ میں ایسا ہے، باقی لوگ تو ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہٹاتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے، ڈھکیلتے ہوئے نکل گئے. وہ سمجھے ہمارا کوئی کافی ہوگا. اور جب آپ نکل کے چلے گئے، دور نکل گئے، تب ان کی آنکھوں کو آرام ملا. اس وقت تک وہ کھلجاتے رہے. جب آنے والے نے کہا کس کا انتظار کر رہے، ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو گئے. اب کبڑی مچی، دروازہ توڑ کے اندر گئے تو بستر پر حضرت علی لیتے ہوئے ان کو جگایا. سختی کی بتلاؤ وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا میں کیا بتلاؤں کہاں گئے، مجھ سے یہ سامان دے کر وہ چلے گئے، اور تم تو باہر کھڑے تھے، تمہارے بیچ سے وہ نکلے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آدھا خاندان کیونکہ غیر مسلم تھا، مشرک تھا، سائل و غلام نہیں لائے، اور بچے کا بہت مضبوط خاندان تھا، ان کے تعلق سے کوئی غلط فیصلہ وہ نہیں کر سکتے تھے. اور ٹارگیٹ نشانہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہاتھ دو ہاتھ مارا سختی کی 12. اس کے بعد بھاگے ادھر بھاگے ادھر بھاگے ادھر بھاگے 3 روز تک ان کا بھاگنا جاری تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور بجائے مدینے کے راستے پہ جانے کے اس کے اپوزٹ جب آپ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہاں جانے کی, جب آپ ملک باپ ملک عبدالعزیز سے یا باپ ملک فہد سے باہر نکلے اور مصفلا کی جانب جائیں تو دائیں طرف مدینے کا راستہ ہے اور بائیں طرف اپوزٹ روڈ ہے. وہ جو سارے ابراہیم خلیل ہے دائیں طرف چلیں گے تو مدینہ منورہ جائے گا اور بائیں طرف اپوزٹ راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر بجائے مدینے کے راستے میں جانے کے اپوزٹ روٹ پر چلے اور 2-3 میل آگے جا کر ایک غار ہے غار ثور, کافی اونچا جا کر وہاں روپوش ہو گئے کہ ان کو ہاتھ پیر مان لیں. بھاگتے رہے بھاگتے رہے بھاگتے رہے, جب ٹھنڈے ہو گئے 3 دن تک تھک گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے مدینہ منورہ چلے گئے. جب اللہ نے مجھ کو حج کی سعادت دی تو 2-3 چیزیں دیکھنے کا مجھ کو بہت شوق تھا. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل کر مدینہ جا رہے تھے تو غار ثور مدینے کے راستے کو نہیں ہوئے گا. اگر کوئی بچہ یہاں سے بھاگ کر یو پی بہار جا رہا ہے تو آپ پکڑنے کا جائیں گے اس کو کلیا کسارا اگت پوری ناسک منمار, آپ بمبئی سینٹرل سے گجرات روٹ پہ نہیں جائیں گے. تو روکیے اس پر کدھر جائے گا, وہ یہاں سے پکڑے گا اندور فاٹک سے ٹیمپو اور وسائی جائے گا اور وہاں سے وہ ٹرین پکڑ کے گجرات راجستھان ہوتا ہوا نکل جائے گا. انسانی مزاج جو عام راستہ ہے جانے کا آدمی پیچھا اسی سے کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام راستے پر نہیں گئے, اس کے اپوزٹ روٹ پر گئے. اس کا آپ کو فائدہ ملا, وہ لوگ بھول کر تھک گئے پھر آپ نکل گئے. یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر کس کو لٹایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اس کی بھی سی بات ہے, جب دشمن آپ کو نہیں پائے گا تو جو بستر پر آرام کر رہا ہوگا اس سے ہی پیا پاچا کرے گا, اس کو ہی مارے گا. حضرت علی کی بہت بڑی قربانی تھی, جان کے کھیل کر آپ نے وہ کام کیا, اس سے کسی کو انکار نہیں. شیعہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے امانت کے لیے کس پر اعتماد کیا؟ حضرت علی پر. سب سے افضل کون ہوا؟ حضرت علی. ہم نے کہا آپ نے آدھا سبق پڑھا ہے آدھا نہیں پڑھا ہے. اللہ کے نبی کے پاس 2 امانتیں تھیں, ایک مال کی امانت وہ کس کے حوالے کی؟ حضرت علی کی. اور ایک اپنی جان کی امانت کس کے حوالے کی؟ ابو بکر صدیق کی. اللہ کے نبی کے بستر پر کون لیتا؟ حضرت علی. دشمنان اسلام ان کا خود بھی کر سکتے تھے. اور اللہ کے نبی کے ساتھ کون تھا؟ ابو بکر صدیق. دشمن وہاں تک پہنچتا تو ان کا کیا کرتا؟ مال کی امانت پر اعتماد کس پر کیا؟ حضرت علی پر. اور اپنی جان کی امانت پر اعتماد کس پہ کیا؟ ابو بکر صدیق پر. اب بتلاؤ کون افضل ہے؟ سبق آدھا مت سنایا تھا, سبق پورا سنایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے والوں کی جو بھی مخالفتیں تھیں, سختیاں تھیں, زیادتیاں تھیں, کیوں تھی؟ آپ کی ذات سے اختلاف تھا؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. اختلاف کس چیز سے تھا؟ آپ کے پیغام, آپ کی تعلیمات. حتیٰ کی چچا ابو طالب, چچا ابو طالب کی ہمدردی کا پس منظر سمجھیے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, آخر وقت تک کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو والد محترم کا سایہ سر سے پہلے اٹھ چکا تھا, آپ یتیم پیدا ہوئے. 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, ماں باپ دونوں رخصت. دادا آپ سے بے پناہ پیار کرتے تھے, 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا. جب دادا زیادہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا میرے بعد میرے اس پوتے کی کفالت کون کرے گا. سب نے کہا ہم کریں گے ہم کریں گے ہم کریں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جس مکان میں رہے اس مکان میں برکتیں, جس شہر میں رہے اس شہر میں برکتیں. آپ نے بی بی حلیمہ کا بہت تفصیلی واقعہ سنا ہوگا. جب میں بچہ لینے مکے جا رہی تھی تو میری بدھی پھوٹ پھوٹنی چل نہیں پاتی تھی. قافلے کی عورتیں کہتی ارے حلیمہ تیرے پیچھے ہم بھی لیٹ ہو جاتے ہیں, وہ ہے اتنی اتنی انتظار کرو. پھر انتظار کرتے پھر اتنی قریب آتی پھر چلتے, پھر دوسری ساتھیوں کی اٹھیاں تیز چلتی میری اٹھنی پیچھے رہتی, پھر وہ انتظار کرتی مجھ کو کوچتے تانا دیتے ہوئے وہ لوگ آ رہے. اور اسی لیے مکے میں آنے کے بعد دوسری عورتیں آگے تھی, وہ مکے میں پھیل گئی اور بچوں کو انہوں نے لے لیا. حلیمہ کہتی مجھے کوئی بچہ نہیں ملا, سب بچے عورتوں نے لے لیا. بچے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں دودھ پلانے والی عورتیں آئیں, جب پوچھا اس کا باپ ہے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں باپ تو نہیں ہے, چھوڑو اس بچے کو کون ملے گا. ارے دودھ پلائیں گے انعام کون دیتا ہے, باپ باپ ہی نہیں ہے, بیوا ماں ہے, خود کے کھانے پینے کے وعدے ہمیں کیا دے گی. کسی نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا. دائی حلیمہ کہتی میں بھی آئی اور میں نے معلوم ہوا کہ بچہ یتیم ہے تو میں بھی چھوڑ کر چلی گئی, لیکن مجھے دوسرا کوئی بچہ ملا ہی نہیں. تو میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر یہ ہے اسی یتیم بچے کو لے لو. یہ سوچ کر جا کر لیا تھا, اب جب بچے کو لے لیا اور اوٹنی پر سوار کیا تو حلیمہ کی اوٹنی سب سے آگے. خود حلیمہ کہتی ہے کہ میری ساتھی نے کہتی تھی وہی حلیہ حلیمہ, ارے حلیمہ تیرا ناس ہو جائے, آتے وقت ہم تیرا انتظار کرتے تھے, اب تو آگے آگے جا رہی ہمارا انتظار نہیں کرے گی. اور پوچھتی تم نے اوٹنی بدل لیا ہے کیا, اوٹنی بدلی کر لیا. وہ کہتی نہیں وہی اوٹنی ہے, یہ لنگڑی کھوسٹ بدھی اوٹنی آتے وقت چل نہیں پا رہی تھی, جاتے وقت سب سے آگے جا رہی ہے. کیا ہوا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے. جس قبیلے سے وہ آئی تھی قبیلے بنی سعد سے, وہاں قحط پڑا ہوا تھا, گھاس پھوس نہیں تھی, جانور بھوکے لوٹتے تھے, پیٹ نہیں بھرتا تھا, تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا. دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میرے جانور شام کو لوٹ کے آتے اتنا دودھ ہوتا اتنا دودھ ہوتا کہ ہم پیتے اور محلے پڑوس میں بانٹتے. ہمارے قبیلے کے لوگوں نے کہا چرواہوں سے اپنے جانور وہاں چراؤ جہاں حلیمہ جانور چرتے ہیں. جانوروں کے چرنے کی بنیاد پہ نہیں تھا, یا تو معاملہ اللہ کی طرف سے تھا. وہ حلیمہ کے جانوروں کے پیچھے پیچھے اپنے اونٹ بکریاں چلاتے, حلیمہ کی بکریاں اونٹ پیٹ بھر کے لوٹ کے آتے اور وہ آدھا پیٹ بھوکے لوٹ کے آتے. کیا چیز؟ اسی لیے جب 2 سال کی مدت پوری ہو گئی اور ضابطے کے مطابق بچوں کو واپس کرنے کا وقت آ گیا تو حلیمہ کہتی کہ میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ بچے کی ماں سے درخواست کرنا کچھ دنوں کے لیے بچے کو ہمارے یہاں اور چھوڑ دے, اس کی وجہ سے پورا خاندان برکتوں سے محظوظ ہو رہا ہے. دائی حلیمہ کہتی میں گئی بچے کو میں نے پلٹایا اور اس کے بعد میں نے بیوی آمنہ درخواست کی, بچے سے مجھ کو بہت محبت ہو گئی ہے, بچے کو ہم لوگوں سے محبت ہو گئی ہے, بچہ تو آپ کا ہے لوٹ کے آئے گا ہی, کچھ دنوں کے لیے ہم کو دوبارہ دے دو. کر لے جاؤ دوبارہ لے جاؤ. جب دوبارہ لے کر آئی ہے تب وہ واقعہ پہ کہا ہے سینہ چاک ہونے والا, 2 سال کی مدت پوری کر کے واپس کرنے کے بعد دوبارہ مانگ کے لائی تھی تب وہ واقعہ پہ کہا تھا. کون سا واقعہ؟ دائی حلیمہ کہتی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پچھلے حصے میں بکری کے بچوں کو ڈنڈی لے کر ایسے ہانک رہے تھے, اور ایک بھائی ان کا اور تھا دودھ شریکی بھائی, دونوں وہاں موجود تھے. 2 فرشتے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا, سینہ کھولا, دل نکالا, جنت کے پانی سے اس کو دھلا, پھر اندر رکھا, ہاتھ پھیر دیا, مریض بے ہوش بھی ہو گیا, آپریشن بھی ہو گیا, ٹانکے بھی لگ گئے, ہوش بھی آ گیا, کڑا بھی ہو گیا. جب ان فرشتوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا, دوسرا بھائی دوڑتا ہوا آیا، اماں اماں وہ قریشی بھائی میرا دو سفید پوشاک والے آئے ہیں، اس کو لٹا کر اس کے سینے کے اندر کوئی ڈھونڈ رہی۔ بھائی حلیمہ کہتی میں اور میرے شوہر چپل پہنے بغیر سر پر پیر رکھ کے بھاگتے ہوئے آئے، آ کر دیکھا تو فرشتے جا چکے تھے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے کھڑے ہوئے، آپ کو لپٹا لیا، کرتا اٹھا کر دیکھا کوئی داغ اور نشان نہیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہ دو آدمی آئے تھے سفید لباس پہنے ہوئے تھے، مجھ کو لٹایا اور سینے کے اندر کچھ ڈھونڈ رہے تھے اور اس کے بعد ہاتھ پھیر کر چلے گئے، اس کے زائد مجھ کو نہیں معلوم کیا ہوا۔ وہ سب سے صدر ہوا بچپن میں۔ دائی حلیمہ کہتی کہ میرے شوہر نے کہا حلیمہ اس بچے کو فوراً پلٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو ہمارا نام خراب ہوگا۔ اب دائی حلیمہ لے کر پہنچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اماں کے پاس کہ تمہارا بچہ اس کو لے لو۔ بی بی آمنہ نے کہا حلیمہ گڑبڑ مت کرو، صحیح سے بتلاؤ ہوا کیا؟ نہیں نہیں کوئی بات نہیں۔ ارے حلیمہ تم تو دوبارہ مانگ کے لے گئی تھی نا، دو سال کی مدت پوری ہو چکی، تم دوبارہ مانگ کے لے گئی تھی تمہارا بچہ ہے لے لو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اسی وقت چھوڑ گئی ہوگی؟ نہیں نہیں وہ ہمارے یہاں بخار چلا ہوا ہے، آپ کا بچہ آپ کی امن کا، نہ بتلانا پڑے گا۔ جائی حلیمہ بتلانے کو تیار نہیں، بی بی آمنہ کہتی حلیمہ میں تم کو چھوڑوں گی نہیں، بتلاؤ کیا ہوا؟ تو انہوں نے ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ اچھا اچھا تو کیا سمجھتی ہو تم اس کے اوپر شیطان کا اثر ہوگا؟ ہاں میرے شوہر نے کہا پلٹا دو۔ بی بی آمنہ نے کہا حلیمہ تم کو نہیں مانا، یہ بچہ جب سے میرے پیٹ میں آیا ہے میں قدرت کا جائبہ دیکھ رہی ہوں، یہ بچہ عام بچوں سے بالکل الگ ہے، اور تم پریشان مت ہو اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہوئے گا۔ جب یہ ہے بنیاد، جس گھر میں آپ رہے برکتوں کا نزول، جس خاندان میں رہے برکتوں کا نزول، جس بستی میں رہے برکتوں کا نزول، مکے میں رہے تو اللہ کی رحمت، مدینے میں رہے تو اللہ کی رحمت۔ اور یہ بات تو دنیا والوں نے سائنس کے انکشاف میں واضح کر دیا کہ آسمان سے رحمتیں دو مقام کو اترتی ہیں اور وہاں سے پھیلتی ہیں، ایک خانہ کعبہ پر، ایک روضہ اقدس پر۔ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کے دو ہی اسٹیشن ہیں، دو ہی نشانے ہیں، دو ٹھکانے ہیں، ایک خانہ کعبہ اور ایک روضہ اقدس، یہاں اترتی ہے اور پھیلتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، امریکی سائنسدانوں نے ایک سیارہ چھوڑا جس کا یہ کام تھا کہ پوری دنیا کی تصویر نکال کے ہم کو دو، کہاں کیا ہے، کہاں روشنی ہے، کہاں اندھیرا ہے۔ اس سیارے نے اپنا کام کیا، پوری دنیا کی تصویر لے کے ان کو دیا کمپیوٹر میں۔ اب کمپیوٹر آن کر کے بیٹھے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پوری دنیا میں اندھیرا ہے۔ کبھی کبھی وہ شیر زبان سے آتا ہے مزدور کا حق کا، یہ دنیا اصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی، اندھیرا ہے اس دنیا میں، اندھیرا ہے حقیقت۔ دو جگہوں پر روشنی نظر آ رہی ہے، اب دنیا بہت بڑی ہے، ان دو مقامات کے قریب گئے قریب گئے قریب گئے، پہنچتے پہنچتے پہنچتے پہنچتے، جس طریقے سے آپ بھونڈی کا نقشہ نکالیے گوگل میں، تو پہلے بہت چھوٹا تھا، پھر اور بڑا کرو، پھر اور بڑا کرو، پھر اور بڑا کرو، تو پھر ڈھونڈی مشرق کدھر، مغرب کدھر، دیوان کا کدھر، درگاہ روڈ کدھر، کہاں روڈ کدھر، وہ کھلے گا۔ کرتے کرتے کرتے کرتے وہ دو مقامات جہاں روشنی ہے پوری دنیا تعریف ہے، ایک مقام ہے خانہ کعبہ اور ایک مقام ہے وہ جگہ جہاں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہا ہے، روضہ اقدس۔ اب اگر یہ حقیقت دنیا کے سامنے واضح ہو جائے، دنیا کے سارے مذاہب مٹ جائیں گے، صرف اسلام بچے گا۔ وہ کیسے اس کو اوپن کریں؟ لیکن کوئی راز تو رہتا نہیں، ریکارڈ تو رہتا ہی ہے۔ یہ بات آ چکی ہے اخبارات کے اندر کہ امریکی سائنسدانوں نے وہ سیارہ چھوڑا تھا، اس سیارے نے رپورٹ دی کہ پوری دنیا تاریخ ہے، رحمتیں صرف دو مقام پر ہیں، روشنیاں صرف دو مقام پر ہیں، وہ کہاں ہے؟ ایک خانہ کعبہ، ایک روضہ اقدس، اترتی وہاں ہے اور پھیلتی ہے۔ جب عبد المطلب کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بیٹے کی کفالت کون کرے گا، پرورش کون کرے گا؟ سارے بیٹے کھڑے ہو گئے، ہم کریں گے. انہوں نے ابو طالب کے حوالے کیوں کیا؟ عبد المطلب کی 10 اولادیں، 10 لڑکے مختلف بیویوں سے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب، یہ دونوں ایک ماں سے تھے. دادا نے اس لیے ابو طالب کے حوالے آپ کو کیا، اور جو نہیں کر دیا کہا دیکھو ابو طالب ایک بات سمجھ لو، یہ میرا پوتا جب سے پیدا ہوا ہے آج تک اس کا معاملہ کچھ عجیب ہے، اور یہ بڑا ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی انقلاب برپا کرے گا، اور جو آدمی انقلاب برپا کرتا ہے دونوں پہلو ہوتے ہیں، کامیاب بھی ہوتا ہے ناکام بھی ہوتا ہے. جب انقلاب برپا کرے گا دنیا اس کی مخالفت تو کھڑی جائے گی، اس وقت ساتھ سو تو نہیں دو گے؟ ابو طالب نے اپنے والد سے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے وعدہ کیا تھا، نہیں ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، اس شرط کے ساتھ دادا نے آپ کو خطاب ابو طالب کے حوالے کیا تھا. بچپن، جوانی، 40 سال کی عمر تک آپ اپنے سارے معاملات میں چچا ابو طالب سے مشورہ کرتے تھے، کوئی بات نہیں تھی، کوئی دقت نہیں تھی. جب آپ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا اور 2.5 سال کے بعد عمومی پیغام دینا شروع کر دیا تو مخالفتیں بڑھی. شروع شروع میں چچا ابو طالب کا بڑا احترام تھا، پھر آہستہ آہستہ لوگ ان کو بھی کلمی کسیلی سنانے لگے، اور ایک موقع ایسا ہے جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے سے پہلے وہ ساری فارمیلٹیاں پوری ہو چکی تھی سمجھانے بجانے والی، جو ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے عتبہ بن ربیعہ کا، وہ سب ہو چکا تھا، سمجھا کر بجھا کر لالچ دے کر تھک گئے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ آخری مرتبہ ابو طالب کو ایک مرتبہ بتلا دو کہ بھائی تمہارے بھتیجے ماننے کو تیار نہیں ہے، اب ہم کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے. مکے کے سرداران جمع ہوئے چچا ابو طالب کے پاس، بڑے میاں ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ مکے کے سردار ہیں، بڑے خاندان کے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کے بھتیجے صاحب جو ہیں انہوں نے بہت کام بڑا رکھا ہے اور ہم لوگ سمجھا بجھا کر تھک گئے، اب آپ سے آخری بات یہ کرنے آئے ہیں کہ یا تو آپ ان کو روک لیں یا ان کا ساتھ توڑیں، یا تو ان کو اس کام سے روک دیں یا کم از کم اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں، ورنہ اگر آپ ان کا ساتھ دیتے رہے تو ہم جو انجام ان کا کریں گے وہی انجام آپ کا کریں گے. آخری وارننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے ہوئے تھے، لوٹ کر آئے، چچا ابو طالب نے بڑی محبت سے بلایا، بتیجے یہاں ہو بیٹھالا، بتیجے میں تمہارا ہر طرح خیال رکھتا ہوں، ہر موقع میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، اور میں آخری دم تک تمہارے ہی ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن بتیجے آج مکے کے سرداران آئے تھے اور مجھ سے اس طرح کی بات کر کے وہ لوگ گئے. چچا ابو طالب کا بڑھاپا ہے، تقریباً 80 سال کی عمر ہے. بتیجے میرے کمزور کندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں. یہ پہلا واقعہ ہے، ابو طالب پیچھے ہٹ کر پہلا واقعہ ہے، ورنہ اس سے پہلے ساری مشکلات میں وہ ساتھ تھے. حتیٰ کہ چند سالوں پہلے مکے والوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا تھا، خطرناک بائیکاٹ کیا تھا، اور بائیکاٹ کا وہ مضمون، وہ دستاویز، وہ پنچ کا فیصلہ لکھ کر خانہ کعبہ پر ٹانگ دیا گیا تھا تاکہ کوئی اس کی مخالفت نہ کر سکے. اس بائیکاٹ میں لکھا ہوا تھا نہ کوئی لڑکی دے گا نہ کوئی لڑکی لے گا، نہ کوئی سودا دے گا نہ کوئی سودا لے گا، نہ غلہ بیچیں گے نہ غلہ لیں گے، نہ ان کو اپنے پاس آنے دیں گے، نہ ہم خود چل کے ان کے پاس جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر صحابہ کو لے کر، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، آپ کی بیوی خدیجہ بھی ہیں اور چچا ابو طالب بھی ہیں. اس پہاڑی میں جا کر آپ محصور ہو گئے. اس پہاڑی کا نام ہے شہاب ابی طالب. اب تو وہ پہاڑی نہیں رہی, پاٹیاں وہاں لگی ہوئی ہیں. جب آپ مکے سے مشرق جانب چلے جو عزیزیہ کا روڈ ہے تو وہاں آپ کے پاٹیاں ملے گی. تو بہت توسیع ہو گئی, کیا کیا بتلایا جائے. وہ پہاڑی تھی وہاں پر شہاب ابی طالب. جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محصور ہوئے. کھانا نہیں, دانا نہیں, کچھ نہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہفتوں ہفتوں ہم پیڑ کی پتیاں کھا کے گزارا کرتے ہیں. جس طرح جانوروں کو بکری اونٹ کو مہنگی ہوتی ہے, صحابہ کہتے ہیں ہم کو اس طریقے سے پکانا مہنگی شکل میں ہوتا ہے. عورتوں کے پیٹ میں غذا نہیں تھی, سینے خشک ہو گئے تھے. دودھ پینے والے بچے رات جب روتے تھے تو میلوں دور تک ان کے رونے کے لوگ آواز سنتے, لیکن مکے والوں کو طرف نہیں آ رہا. تین سال اس طرح گزرا ہے محاصرے کا. ابو طالب وہاں بھی آپ کے ساتھ ساتھ نہیں چھوڑا. یہ موقع آیا تو ابو طالب نے کہا, بھتیجے میرے کمزور کندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں. اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے, چچا ابو طالب آپ کا ساتھ تو دیتے تھے, اطاعت نہیں, چلنا نہیں پڑا. جن چچاؤں نے کلمہ پڑھا ہے, حضرت حمزہ ہے, حضرت عباس ہے. حضرت حمزہ نے شروع میں کلمہ پڑھا ہے, حضرت عباس نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ مکے آ رہے ہیں اور چچا عباس اپنا سامان باندھ کر مکے سے ہجرت کر کے باہر نکل رہے ہیں. ان کو یہ افسوس ہوا کہ میں ہجرت کی فضیلت سے محروم رہ گیا, اس لیے کہ اب مکے کے فتح ہونے کے بعد اب ہجرت کیا مانا, اب تو مکہ دار الاسلام بن جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی دلجوئی کے لیے فرمایا تھا, انت خاتم المہاجرین. چچا آپ غمگین مت ہوئیے, آپ آخری مہاجر. فتح مکے کے بعد ہجرت ختم ہو گئی. تو جن چچاؤں نے کلمہ پڑھا ہے, عباس ہے, حمزہ ہے, خوفی ہے, صفیہ ہے, ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. جب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ بھتیجے میں اب تک تمہارے ساتھ تھا, لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں, میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاک ہے, دکھ. چچا بھی ہمت توڑ رہا ہے, سب سے بڑا سہارا ہے. آپ نے اس وقت فرمایا تھا, چچا اگر مکے والے میرے دائیں ہاتھ میں سورت اور بائیں ہاتھ میں کان لا کے رکھ دیں اور یہ مطالبہ کریں کہ میں اللہ کے پیغام سے منحرف ہو جاؤں, توحید کی دعوت کو روک لوں, شرک مذمت بند کر دوں, چچا یہ نہیں ہوگا. آپ میرا ساتھ دے سکتے ہو تو دیجیے, چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیجیے. اللہ کو اس کے دین کی سربلندی منظور ہوگی, دین بلند ہوگا, ورنہ میں اس راستے میں جانے شہادت نہ سنوں گا. اور یہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ کہہ کر آپ کھڑے ہو کر چل دیے. ابو طالب اب کیا کرے, آواز دی, بھتیجے بھتیجے سنو, بھتیجے میں تمہارے ہی ساتھ ہوں, میں تمہارے ہی ساتھ ہوں, جو ہونا ہوگا ہوگا اور میں تم کو نہیں روکوں گا, میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنے والا. یہ وہ حالات. اس کے بعد ابو طالب کے انتقال کے وقت قریب آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مشرکین مکہ کو یہ ڈر تھا کہیں یہ آخر میں خدامت کر کے کلمہ نہ پڑھوا دے, اور اللہ کے نبی کی وہی خواہش تھی چچا کلمہ پڑھ لیتے, چچا کلمہ پڑھ لیتے. کیوں؟ اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے تو نبی بھی بخشش نہیں کرائے پائیں گے. یہ اصول اللہ کا. چچا آپ کلمہ پڑھ لیتے, آپ کی بڑی خدمات ہے اسلام کے ساتھ. چچا نے کہا, بیٹے میں تمہارا دل یقیناً خوش کر دوں گا, لیکن دنیا کیا کہے گی, زندگی بھر آبا و اجداد کے دین پر رہے اور مرتے وقت موت کی گھبراہٹ سے, موت کی تکلیفوں سے گھبرا کر آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر بے دین ہو کر مرا، چچا ابو طالب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گفتگو جاری ہے، ادھر ابو جہل بیٹھا ہوا، دوسرے سردارہ نے مکہ بیٹھے ہوئے، ابو طالب ہم تمہارا اسی بنیاد پر احترام کرتے تھے کہ تم بھتیجے کی محبت میں پاگل دیوانے تو ہو لیکن کم از کم ہمارے دین اور مذہب پر ہو، کیا مرتے مرتے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر بددین ہو کر مرے گا؟ ابو طالب نے کہا بھتیجے سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں، مکے کی عورتیں تانا دیں گی سوچیں گی کہ ابو طالب موت کی تکلیفوں سے گھبرا کر بددین ہو کر مرا، ورنہ بھتیجے میں تمہارا دل خوش کر دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا آپ کسی کو مت سنائیے، میرے کان میں کلمہ پڑھو، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں آپ کے لیے سفارش کروں گا. لیکن ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ سکے اور بغیر کلمے دنیا چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا اب میں کچھ نہیں کروں. اسی بنیاد پر بعض لوگوں کی ایک رائے یہ ہے کہ اس کے ہوش ہلنے سے شاید کلمہ پڑھ رہے ہو، لیکن محدثین کی ان تصریحات کو ہم کیا کریں؟ محدثین کی اکثریت کی رائے یہ ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اور جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب جس کو ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا، لیکن جہنم کے اندر ہونا ہی کیا کم ہے؟ ابو طالب کے پیر میں جوتیاں آج کی ہوں گی، صرف جس میں آدمی نہیں ہوگا، صرف پیر میں جوتیاں آگ کی ہوں گی جس سے ان کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح چولہے میں ہانڈی کھولتی ہے. جہنم کے اندر ہونا ہی کیا کم ہے؟ یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایمانداری سے آپ بتلائیے گا ابو طالب کو اللہ کے نبی سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ اطاعت کیا نہیں کیا؟ کہاں گئے؟ اس سے بڑی مثال آپ کو کون دے گا؟ جن کو دین کلمہ پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی کوشش کر رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیوں؟ انہیں معلوم ہے اگر اطاعت نہیں قبول کیا، کلمہ نہیں پڑھا، ان کا ٹھکانہ علاوہ جہنم کی اور کچھ نہیں ہوگا. تو صرف محبت رسول کے ترانے مت گائے، قرآن نے محبت کا حکم دیا ہے تو قرآن نے اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. اگر قرآن نے محبت کے بغیر ایمان ناقص قرار دیا ہے تو قرآن نے اطاعت کے بغیر بھی ایمان ناقص قرار دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مکے والوں نے آپ کی ذات کی بنیاد پر نہیں کی تھی، آپ کی ذات سے ان کو محبت تھی، کل بھی تھی، آج بھی ہزاروں ہزار کفار کو اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت ہے، لیکن اطاعت نہیں ہوگی تو گاڑی ایک پٹری پر نہیں چلے. محمد کی محبت دین حق کی سب سے اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. لیکن اطاعت کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس 10 سال خدمت کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، فرمایا یا بنیا اے بچے انک ان تستطیع ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد، اے بچے اگر تم ہو شام اس طرح گزار سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ اور پینا نہ ہو ففعل، تو ضرور کرنا. وذلک من سنتی، اور بچے یہ میرا طریقہ ہے. ومن احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت پر عمل کر کے اس کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. حدیث کے الفاظ سن لیجیے، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت پر عمل کر کے اس کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس کو مجھ سے محبت نصیب ہوئی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو محبت کا معیار اطاعت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو سچی محبت اور سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے.